Прохоров Олексій Павлович. Син людський, чи знайде віру на землі? Чи знайду я сам? Дійсно, про що ти, Ісусе, хвилювався? Ми знаємо, що вже скоро прийдеш. Окинь твоїм божественним поглядом землю, і ти побачиш, що релігія, яка носить твоє ім'я, найчисленніша. Найцивілізованіші країни визнають тебе, святкують твоє Різдво та Воскресіння. Подивися на наші книжкові полиці. Вони ломляться від апологетики твого вчення. Щонеділі мільйони твоїх шанувальників прямують до храмів. Скільки проповідників популяризують людям твоє вчення. Послухай, Ісусе, які хори й оркестри звучать для тебе. Найкраще в музиці, поезії та живописі світу присвячено тобі. І ти один можеш перерахувати надруковані на землі Біблії. Про що ти хвилювався? Віра на землі є. Його відповідь може бути такою. Я не сказав тоді учням, що прийшовши на землю, я не знайду храмів, що християнство буде спочивати на кладовищі релігій. Я не переживав, що замовкнуть хори, і корозія з'їсть ваші оркестри, і пил покриє в архівах апологетику з догматикою. Я не мав на увазі, що забудеться слово «віра». Мене хвилювало інше. Чи знайду я сам віру на землі? Що ж у такому разі є віра? Якщо хтось допускає, що Бог є, великодушно дозволяє, бачте, існувати йому, і за це вважає себе віруючим, той помиляється. Можна багато говорити про віру, про її можливості та переваги, але це може виявитися лише деяким знанням про віру, але ще не вірою. В юності ми проводили години в дебатах про віру та справи, але від цього вона не виросла. А деякі затяті сперечальники вже давно втратили і те, що мали, та живуть сьогодні без Бога. Навіть тривалі молитви можуть не привести в рух руку Божу, якщо в цих молитвах немає віри. Віра – це не почуття, хоча ми й співаємо, і почуття віри мені вклав. Це щось більше. Вона веде нас і тоді, коли почуття в сум'ятті або відсутні зовсім. Віра скоріше дія, ніж почуття. Віра є здійснення очікуваного. В механізмі отримання відповіді згори вірі відведена дуже важлива роль – здійснювати те, чого ми очікуємо, про що просимо, тобто матеріалізувати нашу мрію в реальність. У книзі «Людина» я постарався описати механізм віри, а тут повторю лише найважливіші складові поняття віра. Вона будується з трьох основних складових. Знання, визнання цього знання за істину і дія згідно з пізнаним. Наприклад, щоб з'явилася віра в Христа, я повинен спочатку отримати знання про нього. І чим більше, тим краще. Якщо хочу вжити цю віру для допомоги нужденним, я повинен добре пізнати цю сферу. Перша сходинка – знання. Це легкий щабель за такої великої кількості матеріалу, як зараз. Друга сходинка – незрівнянно важча. Там потрібно відсунути вбік наше «я» і знання колишніх авторитетів. Третя сходинка – дія. Якщо я буду тільки накопичувати знання, навіть вважати їх істиною, але жодного разу не спробую діяти так, як знаю, то не дізнаюся, що таке жива віра. Наприклад, буду знати про покаяння дуже багато, але сам не покаюся. Знання не врятують мене, бо вони ще не віра, лише початок її. Відніміть будь-яку з трьох складових, справжньої віри не вийде. Відніміть знання, залишиться сліпий фанатизм. Відніміть від знання істину, залишиться знання, просочене сумнівом, яке ніколи не може стати пізнанням. Відніміть дію, це буде Адам, який має вже образ і подобу, але не має ще в ньому духу життя. Віра без діл мертва. Прірва між словом і ділом. Христос, вдивляючись у віддалене майбуття, бачив, ймовірно, багато релігіозного фанатизму без біблійних знань. Це і Христові походи, і практика Святійшого Синоду проти проповідників Євангелія. Це і мільйони парафіян, які не відкривали Біблію, бо руки були зайняті свічками. Це і нудні протестантські догматики, які не отримували явних відповідей на молитви, які не можуть допомогти змінитися, перетворитися на образ Христов. Христос бачив ту прірву між словом і ділом, яка проходить сьогодні через справжнісінькі правильні церкви, де в молитовних будинках лунають сильні полум'яні проповіді, які кличуть до покаяння, але їхні проповідники змовкають за межами храму. Це кімнатне християнство, сильне у своєму середовищі і духовний дистрофік за його межами. Неприховані були від очей Христа і ті церкви, яким уже ліньки збиратися частіше, ніж один раз на недільний ранок. Вони, напевно, вважають, що й так надто багато віддають своєму Богові хвали та поклоніння, і самі надто вже освічені. Про це ж говорить докір африканців європейцям. Ми, язичники, стаємо християнами, а ви, християни, стаєте язичниками. Підсумок занепокоєння Христа щодо майбутніх церков виражений словами: ті, що мають вигляд побожності, сили ж його відреклися. Отже, міцні біблійні знання, повна згода з ними, активна дія відповідно до пізнаного – це складові віри, яку так бажав Ісус побачити, повернувшись на землю у своїх шанувальників. З ними Він перегорне останню сторінку земної історії церкви.